Добры вечар. У Менску 22 гадзіна на хвалях начной свабоды. З вамі Алексей Знаткевіч. Нашым госцем сёння будзе былы начальнік галоўнага дзяржаўна-прававога ўпраўлення адміністрацыі прэзідэнта Беларусі Аляксандр Пласкавіцкі. Сярод іншага ён выкажацца наконт сённяшняй нарады ў Аляксандра Лукашэнкі, прысвечанай пытанням карупцыі. А ў нашым апытанні людзі на гомельскіх вуліцах скажуць, што на іх думку найгоршае ў карупцыі, а што магчыма карыснае. Чыноўнікам заўсёды мала. Проще даць і быстренько рішыць, чым хадзіць па кабінетам. У доследах мы сёння пагутарым пра рэлігію ў месцах зняволення. Максім Жбанкоў параіць, што варта глядзець з навінак беларускага відарынку, а ў перадачы «Барды свабоды» Зміцер Бартосік працягне аповед пра Юрыя Несцярэнку. Усё гэта ды іншае пасля таго, як мы раскажам пра асноўныя навіны дня. За падзеямі ў свеце сёння сочыць Таццяна Поклад. Добрый вечер и таким чином до подеи у свете. Министр обороны США Роберт Гейтс заявил, что Вашингтон не соступится натиску Москвы и не отмовится от плана у размещения элементов американской противоракетной обороны во Всходней Европе. В часе выступа у Таллине после встречи НАТО Украина Гейтс назвал за лишней и помылковой погрозу Москвы зарабить заходы у отказ. Вялікая Брытанія заявіла, што яна будзе трымаць свае войскі ў Афганістане так доўга, як спатрэбіцца, аднак не абяцала павялічыць кантынгент. У заяве Міністэрства абароны гаворыцца, што доўгатэрміновая брытанская прысутнасць у Афганістане з'яўляецца жыццёва неабходнай. Швецыя павялічыць колькасць сваіх вайскоўцаў у Афганістане на 110 чалавек. Рашэнне аб гэтым прыняў сёння ўрад краіны. Стакгольм таксама больш чым у паўтара раза павялічыць аб'ём дапамогі Афганістану. Швецыя будзе выдаткоўваць на гэтыя мэты 62 мільёны даляраў штогод. Прэзідэнт Францыі Нікаля Сарказі заявіў, што амерыканскі даляр не павінен больш разглядацца як адзіная сусветная валюта. Паводле Сарказі, ён мае намеру зняць гэтае пытанне на сустрэчы 20 найбольш развітых дзяржаваў свету 15 лістапада ў Вашынгтоне. Пытанне аб увядзенні новых санкцый супраць Ірану абмеркавалі сёння высокапастаўленыя дыпламаты Вялікай Брытаніі, США, Кітаю, Нямеччыны, Расіі і Францыі. Злучаныя Штаты і еўрапейскія саюзнікі выступаюць за пашырэнне санкцыяў, каб прымусіць Тэгеран адмовіцца ад праграмы ўзбагачэння урану. Кітай і Расія не падтрымліваюць гэтыя прапановы. Вядучыя эканомікі свету знаходзяцца ў рэцэсіі, заявіла Арганізацыя эканамічнага супрацоўніцтва і развіцця. Паводле прагнозу, ў наступным годзе ўнутраны валавы прадукт США, краінаў еўразоны і Японіі будзе скарачацца. Раней сёння было афіцыйна абвешчана, што ў рэцэсіі знаходзяцца найбуйнейшая ў Еўропе эканоміка Нямеччыны. І апошняя звестка. Прэзідэнт США Джордж Буш сёння заявіў, што глабальныя эканамічныя праблемы не з'яўляюцца крахам свабоднага рынку, а ўмяшанне дзяржавы не панацэя ад крызісу. Дякую, Таццяна. Таццяна Поклад расказвала пра падзеі ў свеце, а зараз Юрась Бушлякоў з аглядам беларускіх падзеяў дня. Александр Лукашенко выказаў абурэнне ростам карупцыі ў сілавых структурах. Кіраўнік Беларусі заявіў, што ў краіне павінна быць створаная антыкарупцыйная атмасфера. Лукашенко даручыў вызваліць намесніка генеральнага пракурора Мікалая Купрыянава і пракурора Менскай вобласці Міхаіла Снігера ад займаных пасадаў і распачаць супраць іх крымінальныя справы. Мікалай Купрыянаў займаў пасаду намесніка генеральнага пракурора з ліпеня 2002 году. Міхаіл Снігер быў прызначаны пракурорам Менскай вобласці 26 лютага сёлета. На працягу лістапада будзе звольнены шэраг высокапастаўленых чыноўнікаў Міністэрства ўнутраных справаў, у тым ліку намеснікі міністра Аляксандр Шчурко і Віктар Філістовіч, заявіў Аляксандр Лукашэнка ў часе сённяшняй нарады, прысвечанай барацьбе з карупцыяй. Каментар праваабаронцы Гары Паганяйлы. Только уголовно-правовыми инструментами бороться с коррупцией просто невозможно. Сама система власти, созданная в Беларуси, отсутствие независимых судов, отсутствие независимой информации, критики действий властей приводит к тому, что, естественно, план чиновников коррупционизируется. Лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька выступіў на форуме Кран-Мантана ў Парыжы і паведаміў пра сітуацыю з карупцыяй ў Беларусі. У сваёй прамове Лябецька падкрэсліў, што адсутнасць кантролю над уладаю з боку грамадства не дае магчымасці кантраляваць дзеянні гэтай улады і вядзе да карупцыі. Міжнародний валютний фонд пакуль што не прыняў рашэнне адносна выдзялення Беларусі стабілізацыйнага крэдыту. Беларускі прэм'ер-міністр Сергей Сідорскі заявіў, што рашэнне чакаецца найбліжэйшым часам. Афіцыйны Менск папрасіў у МВФ крэдыт на 2 мільярды даляраў. Грамадскае аб'яднанне «Перспектыва» падало заявку ў Менскі гарвыканкам на правядзенне 15 снежня ў Менску маршу прадпрымальнікаў. У заяўцы гаворыцца, што мітынгам і шэсцем удзельнікі акцыі хочуць звярнуць увагу ўладаў на невыканальныя ўмовы, якія чакаюць індывідуальных прадпрымальнікаў з 1 студзеня 2009 году. Актывісты моладзі БНФ правялі на Камароўскім рынку ў Менску акцыю падтрымкі тэлеканалу «Белсат». Маладыя сябры партыі БНФ раздавалі прадаўцом і купляннікам пакеты з лягатыпам «Белсат» і звесткамі пра тое, як на канал настроіцца. Заглядам беларускіх падзеяў дня Юрась Бушлякоў. А сёння ўвечары Беларусь і Расія падпісалі пагадненне аб выдзяленні Менску крэдыту на 2 мільярды даляраў. Палова гэтых грошай, як чакаецца, паступіць у Беларусь ужо ў найбліжэйшыя тыдні, а рэшта на пачатку наступнага году. Пры гэтым Расія і Беларусь плануюць распрацаваць план супольных дзеянняў, датычны ў тым ліку і стварэння адзінай валюты, паведаміла расійскае агенцтва РИА Новасці. У Міністэрстве фінансаў агенцтва ўдакладнілі, што 2 мільярд будзе выдзелены пасля падпісання плану сумесных дзеянняў. У канцы мінулага году Беларусь і Расія падпісалі пагадненне аб прадстаўленні Мінску 15-гадовага стабілізацыйнага крэдыту на 1,5 мільярда даляраў з 5-гадовай тэрміноўкай плацяжу. Вось што казаў пра цяперашні новы крэдыт з боку Расіі эканаміст, доктар эканамічных навук Барыс Жаліба. Па-першае, наконт 2 мільярда крэдыта Расіі. Сёння гэта Беларусі неабходна, таму што у нас мінусовая сальда платежного балансу, если удокладнить годовому балансу, за 9 месяцев минус 4 миллиарда долларов сбывшихся штатов Америки. И у нас самая наибольшая напряженность – это валютная. И тому я так лечу, что Россия вот этим 2-миллиардным кредитом ратует нашу экономику и именовито позицию, так сказать, валютную. Потому что первый миллиард долларов уже, насколько я ведаю, идея в листопаде. И он будет выкрасен, я так лечу, на подтримание курсу обмена валютного белорусского рубля до доллара США. Вчера так сказать, а Россия сегодня ратует Беларусь от наступства всесветного финансового кризиса. Ну, тут, конечно, есть питание. Ну, например, наш сукупный долг внешний на сегодня 14 миллиардов долларов США. Это немало. И до года, так сказать, будет еще додано 2 миллиарда российского кредита. Если будет некий выник от перемов с МВФ, 2 миллиарда МВФ, это уже достигнем мы 18 миллиардов долларов. Это уже немало долг. И тут, конечно, треба задуматься, кто и коли будет вертать этот внешний долг. Гаварыў эканаміст Барыс Жаліба. Гэтак ён ацэньваў сённяшняе падпісанне дамовы аб выдзяленні Беларусі крэдыту на 2 мільярды даляраў з боку Расіі. Пры гэтым, як паведаміла расійскае агенцтва РИА Новасці, у сувязі з гэтым крэдытам Беларусь і Расія плануюць распрацаваць план супольных дзеянняў, датычны ў тым ліку і стварэння адзінай валюты. Больш інфармацыі на гэтую ды іншыя фінансавыя тэмы вы можаце знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг. Аляксандр Лукашэнка на сённяшняй нарадзе, прысвечанай барацьбе з карупцыяй, загадаў зняць з пасадаў намесніка генеральнага пракурора Мікалая Купрыянава і пракурора Менскай вобласці Міхаіла Снігіра. Расказвае наш корэспандэнт Алег Груздзіловіч. Падчас нарады найбольшая крытыка ад кіраўніка дзяржавы гучала на адрас супрацоўнікаў сілавых ведамстваў, пракуратуры, міністэрства ўнутраных спраў, міністэрства абароны. Аляксандр Лукашэнка прывёў у прыклад пракурора, які набыў у бізнесоўца кватэру з рынкавым коштам паўмільёна даляраў, усяго за 75 тысяч даляраў. Чаго можна чакаць ад дзяржаўных органаў, якія ўпаўнаважаныя выконваць кантрольныя і наглядныя функцыі, калі іх супрацоўнікі прымаюць ад правяраных адкупныя, абураўся Лукашэнка. У канцы нарады Александр Лукашэнка загадаў зняць з пасадаў намесніка генпракурора Мікалая Купрыянава і прокурора Менскай вобласці Міхаіла Снігіра, а таксама завесці на іх крымінальныя справы. Адстаўкі, паводле Александра Лукашэнкі, чакаюць і высокапастаўленых міліцыянтаў, намеснікаў міністра Шчурко, Філістовіча ды іншых. Яны, паводле кіраўніка дзяржавы, насуперак закону завалодалі зямельнымі ўчасткамі на тэрыторыі дзіцячага садка каля Заслаўскага вадасховішча. Паводле рэдактара інтэрнэт-выдання «Ежедневнік» Сергія Сацука, яшчэ некалькі месяцаў таму ў рэдакцыю прынеслі дакументы пра тое, як набыў кватэру ў цэнтры Менску прокурор вобласці Міхаіл Снягір. Мы паглядзелі гэтыя дакументы, яны, дарэчы, дагэтуль у рэдакцыі ёсць, і нам стала жахліва. Усё ж, калі ваўкі грызуцца, то авечкам паміж імі лепш не залазяць. Кватэра ж была даражэзная, і набыў ён яе за бесцань. Свой палітычны ўзлёт Александр Лукашэнка пачынаў з таго, што ў 1993 годзе ўзначаліў дэпутацкую камісію па барацьбе з карупцыяй. За 14 гадоў прэзідэнцтва Лукашэнка правёў шмат антыкарупцыйных нарадаў, публічна казаў, што барацьба з карупцыяй у яго ў крыві. Чаму ж карупцыя гэтак расквітнела, што пранікла і ў шэрагі вышэйшых сілавікоў? Былы суддзя, вядомы праабаронца Гары Паганяла, мяркуе, што гэта адбылося не выпадкова. Только уголовно-правовыми инструментами бороться с коррупцией просто невозможно. Сама система власти, созданная в Белоруссии, отсутствие независимых судов, отсутствие независимой информации, критики действий властей приводит к тому, что, естественно, клан чиновников коррупционизируется. Гарри Паганяла лічыць, что теперешнее вертание до проблемы коррупции тлумачится наближением экономичного кризиса. Дает очень значительные резервы государственных бюджетов. Поэтому, естественно, борьба с коррупцией должна вестись. Но теми методами средств, которые используются руководством страны, они неэффективны. Говорил Гары Паганяла, правоабаронца. Вы на хвалях ночной свободы. Дарэчы, сегодня стан коррупции у Беларуси обмерковывали не только в Менску, але и в Парыжи. Пакуль Александр Лукашэнка праводзіў спецыяльнае паседжанне ў адміністрацыі прэзідэнта, ў будынку Нацыянальнай асамблеі Францыі старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябедзька выступаў на форуме Кран-Мантана. Гэты форум вядомы сваім галоўным мерапрыемствам, якое штогод праводзіцца ў аднайменным швейцарскім курортным гарадку, але акрамя таго перыядычна арганізуюцца вузейшыя міжнародныя сустрэчы па якой-небудзь вострай і больш сканцэнтраванай праблеме. Якраз такі фармат і парыжскага форуму тэма дыскусіі «Стан карупцыі ў свеце». Цікава, што калі Анатолю Лябедзьку далі слова, дык вядучы адзначыў, што апазіцыйны беларускі палітык і сам ахвяра карупцыі. Ён нагадаў, што супраць спадара Лябедзькі пачыналі крымінальную справу за ягоныя заявы пра існаванне ў Беларусі ценевага бюджэту. Міжнародная арганізацыя Transparency International ўжо шмат гадоў вымірае індэкс успрыняцця карупцыі насельніцтвам розных краінаў свету, і даследаванні гэтай арганізацыі сведчаць, што карупцыя ў Беларусі ва ўспрыманні беларусаў за апошнія гады рэзка вырасла. Пры канцы 90-х гадоў краіна была сярод 50 дзяржаваў найменш карумпаваных на погляд сваіх грамадзянаў. А ўжо ў 2006 годзе Беларусь апынулася на 151-м месцы са 163 краін. У 2007 на 150-м месцы, а сёлета зноўку на 151-м. Больш інфармацыі пра сітуацыю з карупцыяй вы можаце знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце, адрас свабода.org. І неўзабаве мы працягнем гэтую тэму, таксама пагутрым на іншыя тэмы з нашым сённяшнім госцем, былым начальнікам галоўнага дзяржаўна-прававога ўправлення адміністрацыі прэзідэнта Беларусі Александрам Пласкавіцкім. Але спярша крыху музыкі. Што не зможа напіцца. Палохае трэцяга моцная ўлада, чацвёрты баіцца паніжэння акладу. Усё гэта так, так, так, а можа быць не-не-не. Але пытанні гэтыя не да мяне. Я зрэшты магу параіць адно. Схавацца ў бульбу ці легчы на дно. Хавайся ў бульбу. Bye. тонкий рук, что сорвется рука. Боится студент военрука, боится жаунер промылки мозгов, боится актер, что шоу мозгов он. Все это так, так, так, а может быть, не-не-не. Боюсь я, боюсь ты, боятся тебе, боятся меня. Такая у нашего народа нелегкая праца, все и повсюль повинны бояться. На хвалях ночной свободы песня «Хавайся в бульбу» гурту НРМ. У Менску 22 години 15 хвилин. Наш сегодняшний гость – былы начальник Головного державно-правового управления администрации президента Беларуси Александр Пласкавіцкий. И он теперь с нами на телефонной связи. Добрый вечер. Гаспадар Пласкавіцкий, сёння Александр Лукашенко на нарадзе, прысвечанай барацьбе з карупцыяй, загадаў зняць пасаду, у тым ліку, намесніка генеральнага прокурора Мікалая Купрыянова, прокурора Мінскай вобласці Міхаіла Снігіра, таксама завесці на іх крымінальныя справы. Тое, што барацьба з карупцыяй ўжо вось 14 гадоў адна з галоўных тэмаў Александра Лукашэнкі як палітыка, але пры гэтым усё новыя і новыя карупцыянеры ва ўладзе. Пра што гэта найперш сведчыць, на вашу думку? Это завсёды было такой фишкой, якая давала великую политическую корысть. Тому президент ей выкористовывает и будет выкористовывать, покуль народ будет лечить, что во владе находятся только вельми дренные люди. Кроме президента, вядома. Вы лечите, что это выключно спроба Александра Лукашенко и это выкористать у неких своих пропагандистских метах? Это все ж таки коррупция реально иснуе, и она квитнее в белорусской владе? Она квітнела, ці было нешта надзвычайнае, мы б гэта заўважылі. Але ж тое, што ён расказаў, нічога незвычайнага. Такія акцыі ажыццяўляюцца ў Беларусі амаль што разу 3 ці 4 гады. Гэта адна з іх. Прыспеў час, не было падставы сур'ёзнай. Таму што тое, што ён распавядаў, гэта некие косвенные улики, некое подозрение. Никого за руку не схопили, никаких доказов нема, никаких расследований соправных не проводилось. Тому я лечу, что коли нема объективных подстав, только субъективные факторы являются причиной того, что побачили сегодня белорусские глядачи. Вы до 2000 года узначальвали Державно-правовое управление администрации президента. Накольки те законы, что та база законодавчая, которая была закладена в Тимлику при вашем деле, накольки это стримливает коррупцию реально у Беларуси теперь? Я лечу, что база закладалась после того, как я пошел с посады. Але президент ранее спробовал закладывать такую базу. Что-то не отримливалось, что-то лечилася неметазгодным, магчыма былі іншыя тэмы, такія больш частныя нейкія, таму не закладалася. Але пасля таго прынімаліся законы, указы, праграмы, былі зацверджаны міжнародныя канвенцыі і гэтак далей. Я заглянуў тут у прававую базу і высветліў, што ў нас 509 нормативных актов уживают термин коррупция и 72 нормативных акта специально присвечены коррупции. Больше из них появилось после 2000 года. Тому лечить себе автором у этой борьбе нема никаких подстав у меня. Я наогул, коли шла говорка про то, как бороться с коррупцией, лишил, что коррупция это как хвороба. Нельга бороться с хворобой наогул. Треба лечить хворый организм, высветлять, что является причиной. А коли пришел головный врач у некий шпиталь и сказал, с сегодняшнего дня починаем боротьбу с хворобой, створаем специальное отделение по боротьбе с хворобой. Это же вельми агульные фразы, и они ни до чего не приведут. Такая моя думка. Але вось акрамя агульных фразаў Александр Лукашэнка вельмі часта робіць акцэнт на асабісты фактар, асабісты свой кантроль з аднаго боку, а з другога боку на тое, што шмат залежыць ад канкрэтнага чыноўніка, маўляў, калі ласка, будзьце ў межах закону і ўсё будзе добра, а як толькі вы там штосьці парушыце, як толькі вы станеце нячэснымі, то вас пакарае моцная рука прэзідэнта. Ці ўсё залежыць ад асобаў, ад асобы і як бы якая роля менавіта асобаў, асабістага фактару ў гэтым? Ну, калі б можна было замяніць людзей на анёлаў, магчыма, гэта пазіцыя б дала нейкі плён. Але людзей на анёлаў змяніць нельга. Я думаю, што Александр Ігорыч добра ведае, што пакараўшы 10 ці 20 чалавек, ён захаваў на сваіх пасадах тысячі, пра якіх заведама можна сказаць, што яны выкарыстоўвалі служобнае становішча ў карысных мэтах. Таму тут казаць, што такім чынам, точычным, як ён кажа, метадам не выкараніць карупцыю. Гэта першае. А другое, людзей на анёлам не зменім. Таму трэба нешта рабіць так, каб грамадскі стан быў іншы, каб тыя ж самыя людзі прымушаліся агульным парадкам рэчаў рабіць не так, як яны робяць цяпер. Менш клапаціцца аб тым, каб зрабіць нешта добрае сабе, і больш клапаціцца аб тым, каб зрабіць добрае той справе, якую яны робляць. Для гэтага патрэбна саму справу арганізаваць так, каб той, хто яе робіць, і для сябе ў выніку атрымліваў тое, што яму патрэбна. Каб, напрыклад, пракурор обласці, калі ён працуе добра, самааддана, мог атрымаць ад дзяржавы тыя пакоі, тыя машыны, тыя дачы, якія ён можа ў нашай дзяржаве атрымаць толькі, калі ён бярэ хабар. То бок вы лічыце, што дзяржаўныя чыноўнікі недастаткова маюць у Беларусі нейкія, я не ведаю, матэрыяльныя выгоды і трэба заахвочваць іх больш? Ласка, я зразумеў ваше пытанне. Не, не ў тым справа, што чыноўнікі мала маюць, а справа ў тым, што яны тое, што маюць, нават тое, што маюць, маюць незалежна ад таго, як яны працуюць, разумееце. Калі б можна было больш самааддана працаваць і атрымаць 200 метров там у центры Мінска, больш самааддана атрымаць яшчэ і нейкую машыну, яшчэ больш самааддана, яшчэ больш атрымаць там дачу нейкую за мільён даляраў. Але калі ён на самой справе прыносіць карысці дзяржаве больш, чым на мільён, калі ён такі наладзіў пракурорскі надзор, што ні адзін злодзей не можа пазбавіцца ад пакарання, тады так. А калі чыноўнік атрымлюе незалежна ад таго, як ён працуе, ён і будзе працаваць дрэўна, атрымліваць нейкім іншым чынам. Спадар Паскавіцкі, я выбачаюся, што я вас перабіў, але вось вельмі цяжка гэта вызначыць з пракурорамі і з суддзямі. Як гэта вызначаць, што яны больш людзей пасадзяць у турму там ці што? Вось, напрыклад, цікавы момант, што сёння, калі Александр Лукашэнка называў карупцыянераў, там былі названыя трое суддзяў, якія вялі ў тым ліку шмат якія палітычныя справы. Палітычныя справы, і, магчыма, перад гэтым Лукашэнка лічыў, што яны шмат добрага зрабілі для дзяржавы, пасадзіўшы ў турму там людзей, якія змагаліся супраць цяперашняй улады. Але як вызначыць, што пракурор, напрыклад, працуе больш, як яму плаціць больш? Вы ведаеце, мне было б цяжка адказаць на гэтае пытанне, калі вы спыталі пра журналістаў ці хірургаў. Я не ведаю, як там вызначаць, хто працуе добра, хто дрэнна. Але калі гаворка ідзе аб тых справах, да якіх я меў нейкае дачыненне, я кажу, што гэта вельмі не цяжка. І, напрыклад, узяць ваш прыклад з прэзідэнтам. Калі ён на самой справе лічыў, што гэтыя суддзі робяць шмат карыснага для дзяржавы, для той дзяржавы, якую ён сабе ўяўляе як ідэальную, так яны трэба было, каб яны атрымалі тое, што яны атрымліваюць нейкім іншым чынам, атрымалі менавіта ад дзяржавы. У іх бы не было б падстаў браць гэта у якості хабара ці чогось іншого, ці ніяким чином робити нешто добре прокурору, каб прокурор їм зробив так само нешто добре. Не було б той підстави, яка існує тепер. А тепер отримлюється так. Попрацювали добре, вам і дякую ніхто не сказав. Де хочете, там і берите те, що вам потрібно для життя. Вони будуть брати, де хочете. І наогул, коли сам господар подає такий приклад, що праса працей, а добробит добробитом, як наладите свій добробит, так вам і буде. Так і зрозуміло, коли кинули їх налажувати добробит самостійно, вони і будуть наладжувати добробит самостійно. І ще один етичний нюанс, про який треба сказати. Коли суддів учать хлусить у політичних метах, вони, відомо, будуть хлусить і у власних. Тому що, коли хлусня – це не грех, чому ж не використати її не тільки для того, щоб заховати посаду, але й для того, щоб жити добре. Я нагадаю, з нами на сувязі були начальник Головного державно-правового управління адміністрації президента Білорусі Олександр Пласкавіцький. Ми протягнемо гэту гутарку неўзабаве, але спярша нагадаю, што ў Менску ўключаны телефон аўтаадказнік 266-39-52. Тэлефануйце, выказвайцеся на конт падзеі ў Беларусі і свеце. Президент правёл совещание, на котором раскритиковал силовые структуры за коррупцию в их среде. Но это все прямое следствие такой политики, я считаю. Ведь сколько президент вложил в эти структуры средств, народных средств, он отнимал у пенсионеров, у доноров, студентов, и все это, ну, не жалел для силовиков денег наших народных. И вот тебе результат. Они ворочают такими суммами, что миллионам белорусов они только могут сниться или представляться как некая сказка. Сказано, например, что какой-то чиновник получил квартиру всего лишь за 75 тысяч долларов. У нас сельские труженики всего лишь 75 долларов в месяц зарабатывают. Не могут заработать на отечественный велосипед. А тут 75 тысяч долларов. И то это еще маленькая часть от рыночной стоимости квартиры. Я думаю, что это только то, что уже вылезло наверх. А на самом деле мы много, конечно, не знаем, но подозреваем. Коррупция у нас очень-очень выросла. Спасибо за внимание, Андрей, город Пинск. Ось такое меркаванне нашага слухача, як і адрэагаваў на сённяшнюю нараду Александра Лукашэнкі. А з намі на сувязі па-ранейшаму былы начальнік галоўнага дзяржаўна-правовага ўправлення адміністрацыі прэзідэнта Беларусі Александр Пласкавіцкі. Спадар Пласкавіцкі, вы казалі вось пра тое, што можна было б змяніць неяк гэтую сістэму, якая цяпер існуе, каб абмежаваць карупцыю. Але калі мы гаворым пра тых жа суддзяў, якія хлусяць спачатку ў палітычных нейкіх справах, потым яны хлусяць ў іншых справах і парушаюць нейкія іншыя законы. Ці не ёсць гэта вынікам таго, калі была змененая сістэма ўлады ў 96-м годзе, калі была змененая такім чынам, што не засталося незалежных суддзяў, яны фактычна все кантраляваныя выканаўчай уладай, і таму яны спачатку, ну, вымушаныя хлусіць у палітычных справах, калі яны хочуць застацца на сваіх пасадах. Я не думаю, што ўсё так проста, як вы зараз кажаце. І наогул вы, напэўна, ведаеце, што я заўсёды заставаўся прыхільнікам менавіта манархічнай сістэмы кіравання. Таму большасць тых змен, якія адбываліся ў 96-м годзе, мне і тады здаваліся зменамі ў лепшым накірунку. Не лепшымі, магчыма, зменамі, але зменамі ў лепшым накірунку. І цяпер я лічу так само, што ў пераходныя такія перыяды манархічная аднаасобная сістэма кіравання, яна мае вельмі многа пераваг. У тым ліку, магчыма, цяпер забылася, што было ў пачатку 90-х гадоў. Але гэта было так, тады суддзі кіраваліся в большай ступені карыснымі інтарэсамі. Я выбачаюся, калі вы гаворыце пра манархію, вы маеце на ўвазе ўсё ж такі адзінаасобную ўладу ці менавіта манархічную ўладу, то бок дынастыю, перадачу ўлады ў спадчыну? Я маю на ўвазе класічнае значэнне гэтага тэрміну без таго, што вы казалі. Манархія гэта манаархія. То бок аднаасобная ўлада. Аднаасобная ўлада. Я выбачаюся, у нас не так уже шмат часу застаецца, таму хацеў бы крышку змяніць тэму. Скажыце, Часам можна пачуць такое меркаванне, што карупцыя, у прынцыпе, не так ужо і кепска. Магчыма, было б і добра, калі б існавала, так скажам, абмежаваная карупцыя ў тым сэнсе, што калі немагчыма вырашыць нейкае пытанне паводле звычайнай бюракратычнай працэдуры, ну, дастаткова, там, я не ведаю, даць нейкую шакаладку сакратаршы ці невялікую суму чыноўніку, і ўсё вырашаецца такім хутчэйшым чынам. То бок, фактычна, разглядаецца карупцыя як змазка ў дзяржаўным механізме, без якой бюракратычны механізм не можа працаваць. Як вы ставіцеся да такога меркавання? Я думаю, што змазка яна не перастае быць горшай, калі яна робіцца мелкай. Гэта першае. А другое, вядома ж, змагацца з тымі, хто дае шакаладку, трэба не законам, а нейкімі маральнымі абмежаваннямі. Але ж той, хто зараз дае шакаладку, калі ён зможа даваць 200-метровую кватэру з гаражом у Мінску, ён дасць кватэру з гаражом у Мінску. Таму гэта з маральна-этычнай, з правовага пункту гледжання учынкі адзінакавыя якасна. А тое, што колькасць розная, ну, так гэта ж толькі маштаб. Таму калі б мы хацелі збудаваць грамадства, як, у якім не будзе карупцыі, мы павінны яго будаваць такім чынам, каб і шакаладкі, і кватэры не давалі аднолькава, аднолькава. Таму што той, хто дае шакаладкі, ён будзе і кватэры даваць, калі яго гэта атрымаецца. Толькі тых, хто дае кватэры, мала, а тых, хто дае шакаладкі, многа. Але ж тых, хто мала, яны прыходзяць з простага народу. Большасць з іх яны не ў космасе растуць. Спадар Пласкавіцкі, апошняе пытанне. Вы пасля таго, як сышлі з дзяржаўнай службы, заняліся творчай дзейнасцю, прынамсі напісалі кнігу «Бясконцасць», прысвечаную палкаводцу Аляксандру Македонскаму. Чаму вы ўзяліся за такі далёкі перыяд гісторыі, калі ў вас, відаць, ёсць унікальны матэрыял з гісторыі сучаснасці? Напрыклад, Аляксандр Фядута значна менш за вас пабыў ва ўладзе, але напісаў палітычную біяграфію Аляксандра Лукашэнкі. Я думаю, что цікавнасць да Александра Лукашэнкі, яна такая часовая. Гэта наогул не цікавая асоба, на мой пункт гледжання, і не яркая асоба, гэта адназначна. Не маў ён у ім нічога выдатнага. Гэта першае. А другое, на мой пункт гледжання, зараз найбольш важнае пытанне, гэта пытанне глабалізацыі, пытанне стварэння глабальнага сусвету. Александр Македонскі рабіў гэта найбольш ярка, найбольш выдатна. Таму я і вывучаў яго дзейнасць і напісаў кнігу менавіта на прыкладзе Александра Македонскага пра тое, якія пытанні ўзнікаюць перад тымі, хто спрабуе пабудаваць адзіны сусвет. Калі б Лукашэнка быў здатны нават задумацца аб будаванні адзінага сусвету, тады б вядома, было б, што мне тут вывучаць, аб чым задумвацца. А так, вы ж ведаеце гэтага чалавека. Дзякуй вам вялікі за гутарку. Нема за што. Я нагадаю, з намі на сувязі быў былы начальнік галоўнага дзяржаўнага прававога ўпраўлення адміністрацыі прэзідэнта Беларусі Аляксандр Пласкавіцкі. Да заўтра застаецца меней за 1.5 гадзіны. На хвалях начной свабоды з вамі надалей Аляксей Знаткевіч. У наступную паўгадзіну мы яшчэ працягнем тэму карупцыі. Што найгоршае і што, магчыма, добрае ёсць у карупцыі? Прагучыць апытанне ў Гомелі. Мы таксама пагутарым пра рэлігію ў месцах зняволення. Максім Жванкоў параіць, што варта глядзець з навінак беларускага відэарынку. А ў перадачы «Барды свабоды» Зміцер Бартосік працягне аповед пра Юрыя Несцярэнку. Пасля 23 гадзіны падарожжа ў Бялынічы на Магілёўшчыне у перадачы «Беларуская Атлантыда» гутарка пра вобраз буржуя, у беларускім замежжы пра магчымасці навучання ў Аўстрыі, а таксама прагучыць запіс онлайн-канферэнцыі з былым кіраўніком Нацбанку Беларусі Станіславам Багданкевічам. Але найперш нагадаем пра падзеі дня ў Беларусі і свеце. Побач са мною ў студыі зноўку Таццяна Поклад. І спярша падзеі ў Беларусі звязаныя з Беларусцю. Кіраўнік Беларусі заявіў, што ў краіне павінна быць створаная антыкарупцыйная атмасфера. Лукашэнка даручыў вызваліць намесніка генеральнага пракурора Мікалая Купрыянава і пракурора Менскай вобласці Міхаіла Снігіра ад займаных пасадаў і распачаць супраць іх крымінальныя справы. На працягу лістапада будзе звольнены шэраг высокапастаўленых чыноўнікаў Міністэрства ўнутраных справаў, у тым ліку намеснікі міністра Александр Шчурко і Віктар Філістовіч, заявіў Александр Лукашэнка ў часе сённяшняй нарады, прысвечанай барацьбе з карупцыяй. Міжнародны валютны фонд пакуль што не прыняў рашэнне адносна выдзялення Беларусі стабілізацыйнага крэдыту. Прэм'ер-міністр Сергей Сідорскі заявіў, што рашэнне чакаецца найбліжэйшым часам. Лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька выступіў сёння на форуме «Кран Монтана» ў Парыжы. Ён паведаміў пра сітуацыю з карупцыяй у Беларусі. Грамадскае аб'яднанне «Перспектыва» падало заяўку ў Менскі гарвыканкам на правядзенне 15 снежня ў Менску маршу прадпрымальнікаў. У заяўцы гаворыцца, што мітынгам і шэсцем удзельнікі акцыі хочуць звярнуць увагу ўладаў на невыканальныя ўмовы, якія чакаюць індывідуальных прадпрымальнікаў ад 1 студзеня 2009 году. Актывісты моладзі БНФ правялі на Камароўскім рынку ў Менску акцыю падтрымкі тэлеканалу «Белсат». І цяпер падзеі ў свеце. Міністр абароны ЗША Роберт Гейтс заявіў, што Вашынгтон не саступіць націску Масквы і не адмовіцца ад плянаў размяшчэння элементаў амерыканскай проціракетнай абароны ва ўсходняй Еўропе. Вялікая Брытанія заявіла, што яна будзе трымаць свае войскі ў Афганістане так доўга, як гэта будзе патрэбна, аднак не паабяцала павялічыць кантынгент. У заяве Міністэрства абароны гаворыцца, што доўгатэрміновая брытанская прысутнасць у Афганістане жыццёва неабходная. Швецыя павялічыць колькасць сваіх вайскоўцаў у Афганістане на 110 чалавек. Стакгольм таксама больш чым у паўтара раза павялічыць аб'ём дапамогі Афганістану. Прэзідэнт Францыі Нікаля Сарказі заявіў, што амерыканскі даляр не павінен больш разглядацца як адзіная сусветная валюта. Сарказі мае намеру зняць гэтае пытанне на сустрэчы 20 найбольш развітых дзяржаваў свету 15 лістапада ў Вашынгтоне. І апошняя звестка. На ўсходзе Афганістану зроблены напад на амерыканскую вайсковую калюну. Як паведамляе камандаванне, загінулі 20 мірных жыхароў і вайсковец ЗША. Больш за 70 чалавек параненыя. Мы на хвалях начной свабоды і зараз пра надвор'е. Заўтра ў Берасці пахмурна, раніцай каля 3 градусаў цяпла, удзень збольшага ясна, каля плюс 5. У Гомелі і Магілёве ранкам пахмурна, каля градусу марозу, удзень пераменная воблачнасць, каля 2 градусаў цяпла. А ў Віцебску, у горадні Менску, раніцай каля градусу цяпла, удзень каля 5 пераменная воблачнасць. У Менску цяпер 22:37, і яшчэ крыху пра падзеі сённяшняга дня. Ад новага году ў Беларусі вырастуць тарыфы на камунальныя паслугі. Пра гэта заявілі сёння ў Міністэрстве эканомікі. З працягам тэмы Інна Студзінская. Новыя тарыфы павінны быць зацверджаныя да пачатку новага году, а ўвядуць іх у дзеянне пасля 1 студзеня. Як і ў мінулыя гады, падаражэнне будзе тычыцца ў першую чаргу энергапаслугаў, цеплавой і электрычнай энергіі, газу. Што да канкрэтных лічбаў і прапановаў, адказны чыноўнік Міністэрства жыллёва-камунальнай гаспадаркі не пажадаў назваць не толькі сваё прозвішча, але і даць хоць нейкую інфармацыю. Кому-то захотелось узнать, сколько это. Всем давно объяснено во всей прессе, в Советской Беларуси, в Народной газете, в Управдоме. Я считаю, что кому надо, сегодня же руки получили. Возникли вопросы, обратился в ЖЭС. ЖЭС должен до каждой копеечки объяснить. А міністэрства не можа. А міністэрства не ўпаўнамочана адпавядаць. У інтэрв'ю Народнай газеце, апублікаваным 12 лістапада, міністр жыллёва-камунальнай гаспадаркі спадар Белахвостаў таксама не назваў дакладных лічбаў, але паведаміў, што паводле разлікаў спецыялістаў, абслугоўванне стандартнай двухпакаёвай кватэры падаражэе прыкладна на 43 тысячы рублёў. Аднак, калі прыняць у разлік эканомію з дапамогай лічыльнікаў вады і сістэмы рэгулявання цеплавой энергіі, падаражэнне можа не перавысіць 30 тысяч. Паводле словаў міністра, максімальная плата за двухпакаёўку з улікам электраэнергіі ўцяпляльны сезон складзе не больш за 160 тысяч. То бок прарост камуналкі не больш як на 5 даляраў у год, як абяцаў некалі кіраўнік дзяржавы, можна забыцца. 43 тысячі росту за двухпакаёўку – гэта ўжо каля 20 даляраў. Што да эканоміі, як раіць міністр, да прыкладу цеплавой энергіі за кошт рэгулявання, то гэтага самі жыхары рабіць не могуць, бо ў Беларусі 75% жылога фонду з так званым цэнтральным ацяпленнем, кажа былы кіраўнік жыллёва-камунальнай гаспадаркі сталіцы Іван Анташкевіч. У нас центральная система отопления и подачи горячей воды и в старых, и в новых домах. Новые дома, за редким исключением, строятся с каким-то автономным отоплением. А поскольку это так, все внутри квартиры и дома зависит от теплосетей. Что касается регулирования, в условиях наших домов нужны комплексные меры по всему этому регулированию. На Захадзе ўжо даўно ставяць індыкатары на батарэі і рэгулятары на стаякі, кажа Іван Анташкевіч. Это огромная работа, и этой работой нас совсем еще никто не занимался, кроме глупых экспериментов, которые провели в индивидуальных случаях. Поэтому ни о каком регулировании внутри квартир нет никакого разговора. Мы находимся пока буквально в нулевой точке от начала работы. Что до экономии воды, дык тыя, у кого дагэтуль не усталяваныя лічыльнікі, будуць платить пасля Нового года паводле сабе кошту. Зараз тарыф на воду крыху больш, чем 320 рублёў за кубаметр, а сабе кошт набліжаецца да 1000 за куб. Калі ўлічыць, што тарыфы на ваду могуць падвысіцца на 25%, без лічыльніка плаціць давядзецца істотна больш. Пра рост цэнаў на камунальныя паслугі расказвала Інна Студзінская. Вы на хвалях нашай свабоды, і зараз вернемся яшчэ да адной тэмы сённяшняга дня. Аляксандр Лукашэнка на сённяшняй нарадзе, прысвечанай барацьбе з карупцыяй, загадаў зняць пасаду намесніка генеральнага пракурора Мікалая Купрыянава і пракурора Менскай вобласці Міхаіла Снігера, а таксама шэраг суддзяў. І апытанне, звязанае з гэтым. Што, на вашу думку, найгоршае і што, магчыма, добрае ў карупцыі? На гэтае пытанне нашага корэспандэнта адказалі людзі на гомельскіх вуліцах. Элементарная вещь. Я просто сейчас учусь в ГАИ. Элементарно можно даже платить деньги, купить себе права. У меня маленький достаток, а у людей есть деньги, они просто покупают, то есть никто не учится. Кому-то хорошо, решаются вопросы за деньги. Нам оно ничего, простым людям да пенсионерам. Ни убытку, ни пользы. Но неприятно, когда берут деньги, пользуются этим. Они обогащаются, а другие обеднеют. Плохо, что власть продается. Нам вот этого плюса нету. Каким плюс обычному человеку от того, что власть продажная. Если бы везде был бы нормальный закон и правосудие, то бы ничего не было. Чиновникам заўсёды мало. Заўсёды им мало. И эта коррупция была и будет среди чиновников. А находят они коррупционеров, козло отпущения. С этой коррупцией никто николи не справится, потому что она у руководящих власти. С одной стороны, проще дать и быстренько решить, чем ходить по кабинетам. Лучше было бы, чтобы это решалось вопрос там по себе, без дачи денег. Если не дал, получается волокита, замкнутый круг. Дашь на лапу той, у кого ее гроши. А як у меня нема, мне нечего ему дать. Ничего не решишь без грошей. Ни у поликлиники, ни на работе, нигде. Сейчас только гроши и берут. Конечно, кепско. Коррупция сдерживает развитие нашего государства. Хорошего ничего нет. Она помогает тем, что иногда решаем вопросы свои с помощью коррупции чиновников. Для тех, кто занимается этим, то для тех хорошо, не зарабатывают дополнительные деньги. Для нас, наверное, плохо. Те люди, у которых денег нету, к примеру, они не могут, допустим, поступить в университет или еще куда-нибудь. Я занимал и хорошие, и высокие посты. Меня пытались задобрить и прочее. Руки мои и совесть чистые. Государство не может правильно управлять, то есть не может проводить свою линию, потому что идут разные течение и прочее, где влияние государства отдаляется. Люди на гомельских улицах отказывали, что наигоршее, что, магчыма, доброе есть у коррупции. Больше информации на эту тему, тем лику и доследы международной организации Transparency International, какие тычатся и Беларуси, вы можете найти на нашем сайте в интернете свобода.org. Доследы свободы. У першыя гады незалежнасці ў беларускіх калоніях зусім не было магчымасці ладзіць рэлігійныя абрады. А што змянілася ў гэтым сэнсе сёння? Ці існуе свабода веравызнання ў беларускіх турмах? Тэму вывучаў наш корэспандэнт Алег Груздзіловіч. Праз 17 гадоў умовы для вернікаў створаны амаль ва ўсіх зонах і турмах, кажуць у дэпартаменце выканання пакаранняў. Там лічаць выкарыстоўваць рэлігію ў выхаванні заблудных карысная справа. Вось меркаванне майора Алега Слепчынкі, супрацоўніка прэсавай службы Міністэрства ўнутраных справ. Направленне культу, оно, естественно, не запрещено, а по большому счету где-то нами поощряется, потому что когда человек в духовном ладу с собой, то это, наверное, путь исправления уже какой-то. Тимофей Дранчук полгода выправляўся ў амерыканцы, следчай турме КДБ, менскім следчым ізаляторы і калёніі на Кальварыйскай, гэтак званай адзінцы. У першых двух установах, паводле Дранчука, умоваў для рэлігійных службаў няма ніякіх. А вось у калёніі ёсць магчымасць маліцца і праваслаўным, і каталікам, ды пратэстантам. Памятаю, что были объявки, вот некая католическая свята, была объявка, что тады-тады будет служба, у всех запрошаем. Это у покоях миновито отбывается. А что тычется инших колоний, то у некоторых есть особные такие каплички, которые на территории колонии находятся, а это их особный будиночек. По воле Тимофея Дранчука, религия в турме выконывает роль не только лекара-психолога, але и миротворцы для простынюков разных наций. Люди за кратами хутко разумеют, что религии шмат, а Бог один. Таксама кажуць, што толькі ў турме боскае слова становіцца даражэйшым за хлеб, гарбату ці цыгарэты, звычайныя разменныя адзінкі ў вязніцы. Але гэтым карыстаюцца ў турміку і ахоўнікі. Маладзёвы актывіст Змітер Дашкевіч, які сядзеў у шклоўскай калоніі, згадвае. Нельга было браць біблію з сабой в карцер, то бок калі ты за нейкае правапарушэнне, альбо не за правапарушэнне, а проста ў сувязі з канфліктам з адміністрацыяй патрапляў у ізалятор, то асуджаны не мог браць з сабой біблію. Ну, это своеасаблівая такая, наколькі я разумею, таксама мера ўздзеяння. І ўсё ж, якія канфесіі найбольш папулярныя ў зонах? На першым месцы праваслаўныя, за ёй, паводле сведчанняў, ідуць пратэстанты розных цэркваў, бо яны вельмі актыўныя і дружныя, і ўжо за імі каталікі. Каталік Валер Ліваневскі тлумачыць гэта штучнымі перашкодамі. Ён прайшоў 4 вязніцы, і толькі ў гарадзенскай турме да яго пускалі ксяндза. Якія абрады можна правесці ў турэмных умовах? Што заўгодна, нават пахрысцяць ці прымуць споведзь, кажа Тимофей Дранчук. Паводле яго, вязні не баяцца давяраць свае сакрэты святарам, бо вераць у іхную шчырасць. Былы міністр Васіль Лявонаў, які ў канцы 1990-х гадоў адбываў тэрмін у Воршы, на гэта кажа, мала хлопец пасядзеў. Один из тех, кто принимал, в том числе и известных людей, покаяние, был штатным сотрудником. К сожалению, многие из них стучат. Вот почему я говорю о моем отношении к церкви. Сам Василь Лявонов у турме призвычаюся щодня читать Библию и на воле этой звычки не кинул. Політичный активист Павел Северинец у зняволенні поверу у Бога. Лишить эту веру збавленнем ад расправы, якой яму пагражаў следчы ў менскім ізаляторы. Потым, калі Северинец опынулся на хімії, ён змагаўся за свое право быць з Господом. Вёска была такая глухая, что в радиусе 30 километров не было ни церквы, ни костёла, ни молитовного дома, просто ничего. И доводилось выбивать дозвол на то, как ездить у церкву раз на месяц, обовязково адзначаючыся, у Полоцк. Северынец прызнае, не быў бы ён апазіцыянерам, каб не скарыстаў гэтыя паездкі і для іншага. Ягоны мабільнік у Полоцку ожываў, і актывіст выходзіў на сувязь з аднадумцамі, вырашаў палітычныя пытанні. За свае рэлігійныя правы, як мог, змагаўся за кратамі і прадпрымальнік Валер Ліваневскі. Ён згадвае пра магілёўскую вязніцу. Калонія 19-й. Мне пришлось объявить даже отказ от питьевой пищи, потому что мне отказывали даже в те дни, когда разрешалось посещать вот эту молитвенную комнату. Мотивируя тем, что я начинаю общаться с осужденными, а администрация это не приветствует. Так вот, только после того, как я объявил отказ от питьевой пищи, этот запрет был снят. Спадар Ліваневскі вельмі крытычны ў ацэнцы свабоды веравызнання ў беларускіх турмах. Паводле яго, адміністрацыя штучна стрымлівае гэты працэс. Раз в неделю приезжает, допустим, батюшка. Ну, все, вот, только раз в неделю можно помолиться. Если человеку, допустим, нужно отвести душу, поговорить там у него, что случилось дома, что он будет ждать неделю, Богу ходят не по графику, а когда надо. Філёзаф Александр Грыцанаў быў за кратамі 4 месяцы. Мала для сярэдняга беларускага зэка са звычайным тэрмінам 2-3 гады, але дастаткова, каб пабыць у яго скуры і ўсё адчуць на сабе. Прашу Александра пералічыць галоўныя просьбы, з якімі вязні звяртаюцца да Бога ў малітвах. Каб лягчэй прайшоў срок, каб, мабыць, нехта памог бы скасціць срок і перагледзеў бы справу. Літасці, міласці і некага прашэння наконт сваіх злачынстваў не вельмі часта. Вельмі часта просяць, каб не забывалі роднае. Паводле філёзафа Грыцанава, міласці ад ахоўнікаў ніхто ў Бога не просіць. Расказваў Алег Груздзіловіч. На пачатку вандроўкі ехаў Богданаў натхнёны. Падавалася як 6 год таму. Тады новае жыццё і памяшканне атрымаў музей тутэйшага ўраджэнца, мастака-пейзажыста, вучня Шышкіна ды Куінжы Фердынанда Рушчыца, самага слыннага сям'і, якая валодала Богданам з 1836-го. Але расчараванне сустрэлі ў пасёлку з першых жа хвілін. Правелічы адчай Богданава ў новым падарожжы свабоды. Падарожжа Віталя Сямашкі ў Богдана ў нашым заўтрашнім вечаровым эфіры, які пачынаецца о 18-й гадзіне. А зараз на чарзе агляд заўтрашняга недзяржаўнага беларускага друку. З ім Галіна Абакунчык. Тыднёвік «Наша Ніва» друкуе аналітычны матэрыял Александра Класкоўскага «А іначай ты банкрут Абама». У артыкуле «Дэвальвацыя» «Наша Ніва» піша: «Расія наважылася на паўзучую дэвальвацыю нацыянальнай валюты. Беларускія эканамісты не выключаюць падобнага сцэнару і ў нашай краіне. У Менску з'явіліся чуткі пра намер Нацбанку аднаразова абясцэніць беларускі рубель. У прэс-службе банку гэтую інфармацыю не пацвердзілі, але стала вядома, што Нацбанк абмежаваў аб'ёмы куплі банкамі валюты на беларускай валютна-фондавай біржы». Пра змест газеты «Народна воля» паведамляе журналіст Андрэй Вашкевіч. 14 лістапада споўніцца 12 гадоў, як Лукашэнка з выкарыстаннем сілы зняў Віктара Ганчара з пасады старшыні цэнтра выбаркама. З таго часу ніводная выбарчая кампанія, што праводзілася ў Беларусі, не была прызнана цывілізаваным светам. Падборку артыкулаў да гэтай даты чытаеце ў сённяшнім нумары «Народнай волі». У апошні час некаторыя дзяржаўныя тэатры Беларусі ліхаманіць ад скандалу. Акторы патрабуюць павялічыць зарплаты і таксама большае фінансаванне сваіх прэм'ер з дзяржбюджэту. У той час так званыя прыватныя тэатры збіраюць аншлагі і заваёўваюць еўрапейскія сцэны. У артыкуле «Тэатр без ашыніка» журналістка «Народнай волі» Вольга Прудніка пацікавілася ў вядомых кіраўнікоў незалежных беларускіх тэатраў, як ім гэта ўдаецца. Незалежная газета «Ганцавіцкі час» з Ганцавічаў у свежым нумары друкуе артыкул пад назвай «Гуляй, аграрнік». У ім расказваецца пра святкаванне Дня працаўнікоў сельскай гаспадаркі ў Ганцавічах. А тым часам, паводле праверкі дзяржконтролю, у раёне яшчэ не завершаныя сельскагаспадарчыя працы, паведамляе журналіст Пятро Гузаеўскі. Баранавіцкі дзяржконтроль правяраў, там то салому пакінулі, там недзе бульбу, тры калгасы адзначылі. Магчыма, ты якраз тры калгасы з 13, якія ўвогуле яшчэ нешта могуць там паказаць. Астатнія 10, яны ўсе наладам там дыхаюць. Вы на хвалях «Начной свабоды» ў Менску 22 гадзіны 51 хвіліна. І зараз, як заўсёды, ў чацвер Максім Жбанкоў параіць, што варта і не варта глядзець з навінак беларускага відэарынку. Добры вечар. Вось вам чарговы агляд кінападзеяў. Новае кіно – гэта старое кіно. Я ў чарговы раз кажу гэтыя словы абсалютна сур'ёзна. Бо як інакш растлумачыць той факт, што кіношныя навіны збольшага карыстаюцца стандартнымі сюжэтамі і героямі? Варта адзначыць, гэта не кепска. Бо часам атрымліваецца нават лепш за арыгінал. У нашым выпадку размова ідзе пра фільм Алюя Маршала «Вельмі страшны дэтэктыў». Не палохайцеся, гэтую дурную назву стужцы падаравалі расійскія пракатчыкі. Насамрэч фільм завецца «МР-73», дакладна як пісталет галоўнага героя. Былы паліцыянт Маршал дакладна ведае цьмяныя бакі крымінальнага вышуку і шчодра прапануе гэтыя веды нам. Или ўсё? Quoi le chat? C'est toi qui vas à l'autopsie demain matin? Non, j'ai plus nulle part, l'enquête m'a été retirée. C'est le groupe Kowalski qui prend le relais. Кіно атрымалася спецыфічнае. Вельмі страшны дэтэктыў падобны на мемуарныя нататкі альбо старасвецкі раман Жоржа Семінона. Тут няма шалёнага экшну, празмернай піратэхнікі і элегантнага кунг-фу. Затое ёсць выразна прапісаныя характары і пазнавальная атмасфера татальнай безнадзейнасці. Выканаўца галоўнай ролі Даніэля Атой у чарговы раз увасабляе бруднага паліцыянта, як заўсёды робіць гэта вельмі тэхнічна. Хтосьці скажа, зноў тое самае. Але што новага можа вам распавесці куля з паліцэйскага пісталету? У спіс адмоўных уражанняў сёння трапляе амерыканская стужка «Люстэркі». Рэжысэр Александр Ажа раней зрабіў выдатны рэмейк «Жахаўкі ўзгоркі маюць вочы», а зараз вырашыў трохі змяніць профіль і ад мутантаў-людажэраў перайшоў да гарадской готыкі. Ягоны герой, былы паліцыянт, працуе начным ахоўнікам у велічэзным старым будынку і сустракае шмат цікавага і небяспечнага. Режысер спалучае паліцэйскі трылер з чорнымі казачкамі пра пачвару з люстэрка. Ён ведае сваю справу і прафесійна палохае гледача. Але жах атрымаўся нейкі несур'ёзны. Бо сюжэт на дзіва няўцямны, акторы, акрамя выканаўцы галоўнай ролі Кіфера Сазерленда, выглядаюць проста ніяк, і са спецэфектамі таксама ёсць праблемы. У гэтае люстэрка глядзецца не варта. Усё роўна нічога добрага не пакажа. А зараз мой выбар гэтага тыдня – Барри Левінсон, «Малады Шерлок Холмс». Левінсон вядомы як аўтар шыкоўнага «Добры раніцы В'етнам» і «Пандзёру», але і гэта яго маленькі шэдэўр варты нашай увагі. Прадусар Стівен Спілберг і сценарыст Крыс Каламбус зрабілі Холмса і Ватсона тінэйджерамі. Атрымалася чароўна. «Малады Шерлок Холмс» – адметная стылізацыя пад старыя дэтэктывы і адначасова сімпатычнае дзіцячае кіно. Нехта лічыць, што Гарри Поттер зрабіў кінорэвалюцыю. Гэта страшэнная памылка, бо да таго ўжо былі непаўналетні Холмс і малы Ватсон у поттераўскіх круглых акулярах. Максім Жбанкоў раіў, што варта і не варта глядзець на беларускім відэарынку. Мы на хвалях начной свабоды і неўзабаве прагучыце выпуск навінаў, але перад ім музычная перадача з Дмітра Бартосіка. Прывітанне, шаноўныя слухачы. У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Нагадваю, што мы гутарым з Юрыем Несцярэнкам, бардам і блюзменам. Можна як заўгодна ставіцца да спробаў перакласці на беларускую мову сусветна вядомыя песні, якія даўно ўжо сталі класікай. Некаторыя лічаць гэты занятак малацікавым, а вынікі ягоныя другаснымі, але толькі не ў выпадку з Юрыем Несцярэнкам. Ён яскрава пераконвае, што старая песня на беларускі лад можа загучаць цалкам па-новаму. Яна мае назву «Have you ever seen the rain?» Ці можаш ты ўбачыць гэты дождь? Песня Джона Фогерці з групы Creedence Clearwater Revival. Гэта вельмі цікавая каманда канца 60-х, пачатку 70-х, у каго вельмі цяжка злажыліся некія адносіны з амерыканскім шоу-бізнесам. Дарэчы, гэта, напэўна, некі выключны такі выпадак, калі каманда подписала контракт, после якого яны стали амаль што жабракамі. Яны не мали праву выконываць свае песні, не рабіць канцэрты пад гэтай назвай. Аўтарскія ўсе ішлі да ўладальніка гэтай фірмы. І ўвогуле гэта была катастрофа для каманды. Але тое, што яны зрабілі, да сённяшняга часу застаецца актуальна. Шмат маладых людзей цікавіцца, як іграе той же Джон Фогерці. Дарэчы, ён і зараз выступае адзін, правда. А што тычыцца гэтай песні, я яе з малых гадоў ведаю. Потым яна яшчэ была ў нейкіх версіях вядомая, і яна вот Бонем выконвалі. Гэта песня мяне заўсёды хвалявала. Ось. І калі я паспрабаваў перакладваць, то атрымалася вельмі такая актуальная і сучасная ось беларускамоўная версія. З іншага боку, я не адыходзіў ад арыгіналу. Я амаль што кожны радок, ён дакладна перакладаўся, але ну, я там толькі з мастацкага боку так крыху апрацоўваў гэта ўсё. Нехта мне даўно сказаў, перад бурай цішыня, зноў так проходить некий час. Коли скончится для нас этот час и всякий раз, и знов пойдет дождь за солнцем. Я так давно марил ведать усё про дождь. Я так давно марил ведать усё про дождь, что прольется в ясный день. Только учора тираней, горячей и холодней, и знов все отрывая место. Так завжди в струме тяше, ти повольней, ти худшей, и знов, каб стать дождем нарешті. Я так давно марю бачить гэты дождь. Я так давно марю бачить гэты дождь,